trebam te još uvijek. Bar da me nazoveš ponekad, da skratim ti dosadu. Na zadnjem sjedištu, zadnjem putovanju, kad dođemo do kraja, pa da se nasmiješ na izmah. Ja bi te našli me, ja bi te našli me. Ja bi trebaš li me. Ja bi trebaš li me.